En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Mit navn er Thomas Juel Dam, og jeg er partner i kommunikationsbureauet Primetime. Hvad har du lavet før det? I mine dage har jeg været særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Jeg var i statsministeriet fra 2012 indtil valget i 2015. Mm-hmm. Og inden da, der har jeg været særlig rådgiver for Nicolai Wammen, den gang, hvor han var europaminister. Du kender det politiske system rigtig godt. Det bilder jeg mig ind. Mm-hmm. Jeg har i hvert fald arbejdet som en del af det i flere år. Så lad mig spørge dig. Har du tillid til politikerne? Ja, det har jeg. Men så må jeg også bare konkludere, så er du ikke som danskerne er flest. De har jo ikke tillid til politikerne. Nej, det har de ikke, og det går den forkerte vej. Hvis man kigger over de seneste år, så falder tilliden. Den falder til politikerne, og den falder til embedsværket og til vores myndigheder. Mere end man måske kunne forvente, selvom vi er i krise. Har du tillid til dem her? Jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark. Jamen, jeg mener ikke, der er nogen skurk i det her spørgsmål omkring mink. Og vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale. Vi kan jo ikke føde en regering, hvor man starter med at have juridiske undersøgelser på landets statsminister. Er det her et løftebrud? Ja, det er det jo. Altså, lad os nu kalde en spade for en spade. De fleste danskere svar er nej. Vores tillid til magthaverne styrt dykker. Det viser det såkaldte tillidsbarometer, som kommunikationsbureauet Primetime står bag. Over de sidste 3 år er vores tillid til regeringen faldet fra 60% til 35%. Og vores tillid til, at Folketinget træffer de bedste beslutninger for os, er også faldet fra 59% til 32%. Vi er på vej i en retning, hvor vi egentlig er på grænsen til at være tillidssamfund. Sådan siger Thomas Juel Dam, partner i Primetime og tidligere spindoktor for Helle Thorning-Schmidt. Hvad skyldes det? Og hvordan kan SVM-regeringen genvinde vores tillid? Det spørger ham om i dag. Velkommen i Pilestræde. Primetime er et kommunikationsbureau. Ja. Hvorfor laver I den her undersøgelse? Det gør vi, fordi at vi rådgiver vores kunder om kommunikation selvfølgelig. Men hvad ligger bag ved det? Det gør tillid. Altså tillid, synes jeg, er et sjovt prisme at se verden igennem. Tillid, det handler om, hvorvidt du som politiker eller embedsmænd eller som virksomhed præsterer godt. Gør du det, du skal? Tjener du penge til dine aktionærer? Kan du lønne dine medarbejdere? Kan du servicere dine kunder godt? Og så handler det om noget andet. Stoler omverdenen på dig? Gør du noget, der er nyttigt? Skaber du værdi for andre end bare dig selv? Altså, kan folk lide dig? Mm-hmm. Det er både noget følelsesmæssigt og noget rationelt, og det synes jeg er en spændende måde at arbejde med kommunikation på. Og prøv at forklare, hvad er det præcist, I har undersøgt i det her barometer? Vi er en del af Edelman, som er en verdensomspændende netværk af kommunikationsvirksomheder, som igennem mere end 20 år har målt tilliden i over 25 lande. Det gør de i USA, i Europa og i Asien, og vi måler det så i Danmark. Og vi har gjort det nu i 3 år, og det, der går igen, når vi ser på tværs af det, hvor vi har været igennem covid, vi er på vej ind i en økonomisk recession, det er, at tilliden, den falder. Den falder til politikere, den falder til myndigheder og embedsværk, og Danmark er stadig et land, hvor vi har tillid til hinanden. Det tror jeg også, vi begge to er vokset op med, at vi er et tillidssamfund, vi stoler på hinanden. Langt mere, end man også gør i andre lande. Sådan er det også stadigvæk, men det går en forkert vej. Men jeg er stadig nysgerrig på, Thomas, hvorfor I som, altså I er et kommunikationsbureau, I tjener penge på at varetage jeres kunders interesser. Det er sådan, pengene ruller ind hos jer. Ja. Hvad er forretningsideen i det her? Hvorfor bruger I penge på at måle på tillid i samfundet? Fordi det er spændende, og fordi det er vigtigt. Og fordi det også gør en forskel for vores kunder. Vi spørger jo ikke kun ind til, om danskerne stoler på politikerne. Vi spørger også ind til, hvordan de ser på bestemte sektorer, den finansielle sektor, energisektoren, teknologi. Vi spørger, hvad der er danskernes største bekymringer. Mm-hmm. Og det er klart, det bruger vi i vores arbejde, når vi kigger på, hvordan vi kan forene vores samfundsforståelse med kommunikationsrådgivning. Hvordan måler man tillid? Jamen, det gør man jo ved at spørge danskerne. Det er egentlig en ret enkel øvelse, forstået på den måde, at det er et spørgeskema, hvor vi spørger danskerne ind til, hvem de stoler på, hvem de har tillid til. Vi spørger dem også til, hvordan de har det med den politiske debat i Danmark. Vi har spurgt dem om, hvordan de ser på folketingsvalget. Vi har spurgt dem om rigtig mange ting for at komme godt omkring det her. Fordi som jeg sagde før, så tillid, det handler både om noget rationelt og noget emotionelt. Ja. Og det tror vi kender fra os selv. Ja, fordi jeg tænker, du siger jo, det er en enkel øvelse. Altså, vi spørger dem om deres tillid, men tillid er jo et komplekst begreb, ja, som betyder alle mulige forskellige ting for forskellige mennesker, og som er sammensat af alt muligt. Det, jeg mener, det er, hvor sikker er du på, hvad skal man sige, præcisionen i sådan en undersøgelse? Jamen, den er jeg egentlig ret sikker på, fordi at vi for det første læner os tæt op af et koncept, der har været brugt nu i mere end 20 år på tværs af 25 lande. Og derudover så har vi jo undersøgelser fra tidligere, vi baserer os på. Ja. Vi baserer os også på den teori, der er omkring tillid. Det er jo et emne, der bliver forsket i heldigvis af nogen, som er langt dygtigere end mig til den slags ting. Deres modeller og teori læner vi os jo selvfølgelig op af. Det vil være det eneste rigtige og korrekte. Men når jeg egentlig er ret sikker på, at undersøgelserne viser noget vigtigt, så er det fordi, vi kan jo se, at tingene udvikler sig. Og når I kigger på, hvordan danskernes tillid udvikler sig, I har målt på det i 3 år. Ja. Hvad er det overordnede billede? Jamen det overordnede billede er jo, at Danmark stadigvæk ligger i top, når vi sådan sammenligner på tværs af verden. Men noget, der kommer bag på mig, det er, hvor meget det egentlig går den forkerte vej. Altså, for nu at dykke ned i tallene, så ligger Edelman typisk sådan et snit på et indeks, der skal sige 50. For år tilbage lå Danmark et pænt stykke over det. I år der er tallet 51. Og det betyder, og det er jo ikke noget, man kan mærke, hvis man taber det over foden, at tallet er 51, men det siger bare, at vi er på vej i en retning, hvor vi egentlig er på grænsen til at være et tillidssamfund, hvilket er en overraskelse for mig, når jeg kigger mig omkring. Det lyder jo godt nok dramatisk, på grænsen til at være et tillidssamfund. Altså lige om lidt er vi ikke længere et tillidssamfund. Det er dramatisk. Hvad betyder det? Jamen, jeg tror jo især, det som vi kan se i undersøgelsen, det er, at tilliden til myndigheder og embedsværk falder, og tilliden til politikere falder. Og jeg tror bare, det er jo selvfølgelig ikke bare fordi, at tingene går skævt i Danmark, og vi har nogle dårlige politikere. Vi kan jo, altså, jeg vil gerne understrege, for mig handler det også om en global trend. Se på USA, se på Storbritannien, se på Frankrig, hvordan det går lige der i øjeblikket, se på Sydeuropa. Men nu nævner du netop Storbritannien, så tænker jeg på Brexit og Brexiteers, og vi har set de gule veste i Frankrig, og vi har set Proud Boys i USA. Vi har set nogle ret ekstreme billeder på, hvad mistillid kan være i et samfund. Der er vi vel ikke i Danmark? Nej, det er vi ikke, og det er heller ikke det, undersøgelsen konkluderer. Det er bestemt heller ikke det, jeg taler for. Nej. Men jeg synes, det går den forkerte vej. Du er bekymret? Ja, det er jeg. Prøv at uddybe det. Jeg synes, at det er bekymrende, at hvis der er store dele af befolkningen, som ikke har tillid til vores politikere, vi er et samfund, hvor vi egentlig har tradition for at kunne tale sammen, selvom vi er uenige. Træffe beslutninger med hinanden, selvom vi er uenige. Vi er også et samfund, hvor vi normalt har stor tillid til myndighederne. Det så vi for eksempel under corona, hvor Danmark modsat andre lande, der gjorde vi, hvad myndighederne bad os om. Vi blev vaccineret stort set alle sammen. Vi blev hjemme fra arbejde. Vi holdt vores børn hjemme fra skolerne. Sådan var det jo bare ikke i andre lande. Og det gør vi, fordi vi stoler på myndighederne. Vi stoler på embedsværket. Og det gør jo, at vi er et samfund, som klarer os fantastisk godt. Altså, jeg tror, at det er, for nu at komme tilbage til forskning på området, så tror jeg, Gert Tinggaard Svendsen, som er en fantastisk dygtig professor på Aarhus Universitet, som har forsket det her, han siger, at kontrol er godt, men tillid er billigere. Det er jo sigende for, hvad tillid kan. Det betyder noget i vores dialog med hinanden. Det betyder noget, når virksomheder handler med hinanden. Når du køber ind, at du så stoler virksomheden på, at du betaler din regning. At vi er sådan et samfund. Og hvis vi ikke er det, eller vi er på vej mod at gå væk fra det, så synes jeg, der er noget alvorligt på spil. Og prøv at sætte nogle tal på det. I har målt på det i over 3 år. Hvordan har det udviklet sig? Jamen, ser vi for eksempel på folketingsvalget, som var et sted, som skulle skabe klarhed. Det var det, der blev sagt, da valget blev udskrevet. Det var et valg, der skulle skabe klarhed. Der var en enorm konfliktfyldt debat i Danmark mellem alle politiske partier. Hvis man husker tilbage på debatten på det tidspunkt, så var det sådan, at alle partier i Folketinget faktisk kun var enige om én ting. Det var, at Socialdemokratiet ikke kunne fortsætte i regeringen alene. Og derfor skulle vi have et valg. Vi var nødt til at få renset luften. Jeg tror, det var faktisk ordret, var den formulering, som Radikale Venstre, som udløste valget, de brugte. Vi har brug for det her valg, fordi skyttegravene er blevet meget dybe. Det er en lidt skinger tone. Og det får vi altså ikke fornuftige, brede politiske løsninger ud af. Der har vi brug for, at danskerne får mulighed for at sætte et kryds fortalt, og at vi får renset luften. Alligevel så kan vi se, at jeg tror 40% af danskerne, de mener, at vi står et værre sted efter et folketingsvalg. Det er da meget. Så det valg, som skulle rense luften, som skulle måske skabe et mere solidt mandat inden Folketinget, har i virkeligheden bare skabt mistillid. Det er jo det, der noget tyder på. Særligt tilliden til politikerne er lav, siger du. Og I skriver, at kun 27% af danskerne mener, at politikerne bidrager positivt til at løse samfundets udfordringer. Har du nogen bud på, hvorfor? Altså, jeg tror, der er flere forklaringer. Jeg tror, en af forklaringerne er, at den politiske situation, vi fik efter valget, hvor vi har fået dannet en regering, som vi aldrig har set før i Danmarks historien, altså en SMV-regering, den er kommet utrolig dårligt fra start. Altså, vi havde en valgkamp, der set fra mit skrivebord var enormt præget af konflikter. Vi diskuterede magtfuldkommenhed, vi diskuterede minkundersøgelse, vi diskuterede, hvorvidt man stolede på Mette Frederiksen, vi diskuterede, hvordan Danmarks efterretningstjenester de gebærdede sig. Jeg synes, det var en valgkamp, der fokuserede meget på konflikter, og hvor vi jo ikke havde en offentlig debat omkring, at Danmark står et udfordret sted, at vores økonomi åbenbart trænger til at blive genoprettet, at vi skal øge arbejdsudbuddet, at vi skal ændre på seniorpension, Arnepension. Hele det blev ikke problemformuleret. Det skete efter valget. Altså, og derfor kan jeg jo godt forstå, at vælgerne de bliver forvirret, og jeg kan faktisk også godt forstå, hvis vælgerne de tænker, jamen jeg er egentlig ikke så bekymret, fordi vi har haft en valgkamp, der handlede om noget helt andet, og vi diskuterede noget helt andet. Eller hvis vælgerne helt basically tænker, jeg kan jo ikke have tillid til politikerne, for de sagde én ting, og så gjorde de noget andet. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det Socialdemokrati, som Mette Frederiksen blev valgt til at stå i spidsen for, var et Socialdemokrati, som gerne ville noget andet end det, hun havde været en del af indtil da. Det var et Socialdemokrati, som ikke troede nær så meget på arbejdsudbud, som ikke synes, at man skulle give skattelettelser, som synes, at man skulle indføre en Arnepension. Det er skubbet mere til siden nu, og nu har vi mere et Socialdemokrati, der er drejet mod midten og bekender sig til mere traditionelle regnemetoder, som tror på arbejdsudbud, som vil gennemføre en skattereform og som vil rulle noget af sin egen Arnepension tilbage. Og det er klart, samtidig med det, så har vi et Venstre, som siger, at de kunne ikke drømme om at gå i regering med Mette Frederiksen, og det gør de så efterfølgende. Og ergo, så beviser politikerne jo, at vi ikke kan have tillid til dem. Selvfølgelig. Altså, det er der ikke nogen tvivl om, at det ikke er tillidsskabende. Og hele den bevægelse fra den valgkamp, vi havde til den regeringsdannelse, vi havde, har jo bare været ekstrem. Jeg tror, altså, jeg i løbet af valgkampen talte jeg ikke med nogen journalister eller kommentatorer, der for alvor troede på, at vi ville få en regering over midten. Jeg talte heller ikke meget mange politikere, der troede på, at vi ville få en regering over midten. Det kan godt være, at de sagde det, men der var ikke nogen i deres inderste, der troede på det. Det fik vi så alligevel. Det fik vi også, skal det til politikernes forsvar sige, fordi vi fik et valg, der faldt meget specielt ud. Vi stod på valgaften og kunne se, at vi faktisk havde en rød blok og en blå blok, der hver for sig ikke kunne regere. Der var nødt til at ske et eller andet. Og det kan man ikke. Altså, man kan ikke bebrejde politikerne, hvordan vælgerne stemmer, trods alt. Så der var ikke nogen tvivl om, at vi stod i en særlig situation på valgaften. Men noget, jeg også tror, der kan være på spil her, det er, at hvis vi kigger på nogle af de andre tal i undersøgelsen, så ser vi jo også lidt på danskernes krisestemning. Altså, hvor bekymrede er de? Der er noget, der tyder på, at danskerne jo ikke er nær så bekymrede som andre, som man er i andre lande. Danskerne er ikke så bange for at miste deres arbejde. De tror, de står bedre om nogle år, end de gør nu, at deres livssituation vil være bedre. Mm. Når man spørger dem til, hvad deres største bekymring er, så er det ikke krig i Europa eller energipriser. Så er det sundhedsvæsenet. Mm. Og der er også noget med, at den her regering er født i en situation, der er blevet beskrevet som undtagelsestilstand. Altså en force majeure, hvor man er nødt til at danne en samlingsregering, som så skal løse nogle problemer. Men der er danskerne ikke. Så når Mette Frederiksen igen og igen taler om store kriser, der skal løses. Det sker midt i en usikker tid, både for Danmark og for Europa. Så tror danskerne ikke rigtigt på det. De er ikke samme sted. De er bare ikke samme sted. Det viser vores tal. Og det synes jeg jo egentlig er en ret stor udfordring for regeringen. For der er ikke nogen tvivl om, at det, der vil give den her regering energi, det vil være, hvis danskerne sagde, prøv at høre, vi står i en helt, helt, helt usædvanlig situation, der er nødt til at ske noget helt andet. Men her synes jeg, at du er inde ved kernen af noget af det, jeg egentlig vil spørge dig om, nemlig, hvad er forholdet mellem tillid og popularitet? Altså bare for at komme med et lidt firkantet eksempel. Lad os sige, at jeg er et lille barn. Så kan det jo godt være, at min mor og far siger ting, jeg synes er upopulære. Du skal tidligt i seng. Ej, det er mega upopulært. Men jeg har stadig tillid til mine forældre. Altså de to ting er vel meget forskellige ting. Ja, og jeg tror forskellen på det, det er det her spørgsmål om man stoler på, om man ved, at det er rigtigt. Og det var der, jeg var henne før i forhold til at sige, altså, vurderer danskerne det samme som Mette Frederiksen og regeringen? Vurderer danskerne, at de beslutninger, der bliver truffet nu, at de er nødvendige? Mm-hmm. At der er brug for dem? Jeg tror, det er sådan, at når man afskaffer store bededag, eller man ændrer på universitetsuddannelserne, eller man som den regering, jeg var en del af, altså letter skatten, eller ændrer førtidspension og kontanthjælp og den slags ting, så tror jeg, at det medfører, at man bliver upopulær, ja. Fordi det er ubehageligt, og det er ikke rart, og man kan se, det er ikke sikkert, at man selv bliver ramt, men det kan være, at andre bliver ramt. Men man kan godt være, at man som vælger tænker, men jeg ved godt, der er brug for det. Nu nævner du selv stor bededag, og det synes jeg er meget relevant, fordi jeres undersøgelse er baseret på spørgeskemaer, der er besvaret af et repræsentativt udsnit af danskerne i perioden 27. januar til 6. februar. Det er jo i de dage, at stor bededagsvreden er på sit højeste. Helt klart. Hvordan påvirker det jeres undersøgelse? Jamen det påvirker det selvfølgelig som, at man, altså, at man har måske et ekstra skud energi, når man svarer på spørgsmålene. Selvfølgelig er danskerne påvirket af den verden, de sidder og står midt i, når de svarer på spørgsmålet. Så når de siger til jer, at de ikke har tillid til regeringen, er det så i virkeligheden bare fordi, at I spørger dem på et tidspunkt, hvor de regeringen er i gang med at gøre noget meget upopulært? Det tror jeg er at undervurdere danskerne. Altså fordi, at når man kigger på vælgerne og spørger dem om, som vi har gjort, en række forskellige ting, så svarene går jo i samme retning. Det er jo ikke alene politikerne, der falder i tillid. Det er embedsværket mm-hmm. også. Vi spørger dem jo også ind til, hvordan de husker tilbage på folketingsvalgkampen. Vi spørger dem ind til den politiske debat, vi har i Danmark. Vi spørger dem ind til, hvad der bekymrer dem. Altså, jeg synes egentlig, vi kommer vidt omkring, og på den måde så er en meningsmåling jo altid et øjebliksbillede. Mm-hmm. Men når man så sammenligner dem med året før og året efter igen, så peger den trods alt mm-hmm. på en trend. Du nævner jo selv, at du har arbejdet i de inderste hjørner af statsministeriet. Du må være den helt rigtige at spørge. Hvad sidder de og tænker inde i regeringstoppen, når de læser din tillidsundersøgelse? Jamen, jeg tror egentlig ikke, at man i regeringen eller politikerne i det hele taget er overrasket over, at tilliden falder, eller at tingene er svære lige nu. Det kan de udmærket godt se. Tror du, de er bekymrede, ligesom du sagde, du er bekymret? Ja, det tror jeg, de er. Fordi at når tilliden flytter sig så meget, så det, man tænker over som politiker, det er også, at vi er i stand til at gøre noget ved det. At vi er i stand til at få det her repareret. Ikke kun sådan helt generelt, men selvfølgelig også fordi, at politikere tænker i valgperioder. Altså, den her regering skal gennemføre sit program, så skal de møde vælgerne igen. Og det, man selvfølgelig tænker over som politiker, det er, altså, er de slag, vi har taget imod, er de så voldsomme, at vi ikke er i stand til at vinde? Nu sagde du før, at din analyse var, at Mette Frederiksen, hun står jo, hun ser de her store kriser, hun taler om kriserne, hun er meget krisebevidst, men danskerne er ikke det samme sted. Tror du også, man ser sådan på det fra regeringskontorene? Det gør man muligvis, men jeg tror i hvert fald, at analysen er, at så skal man tale danskerne hen i at blive mere krisebevidste. Og du kommer jo fra et kommunikationsbureau, hvor I siger, at I laver kommunikation, der skaber tillid. Ja. Hvordan skal Mette Frederiksen lave kommunikation, der hos danskerne skaber tillid til, at hun har ret, når hun siger, at vi skal gøre så meget for de her store kriser? Altså, jeg tror, at regeringens bedste chance for at klare skærene, det er egentlig at have et voldsomt tempo i sine forslag og beslutninger. Fordi det, der giver den her regering energi og legitimitet, det er, at den er i stand til at gennemføre ting, som er svære, som kræver, at de store partier i Danmark står sammen og leverer resultater. Men de store, handlekraftige ting, de lægger på bordet, er jo enormt upopulære. Stor bededagsreformen var upopulær. Ja. Universitetsreformen er upopulær. Du siger bare kør videre. Fortsæt med at vise handlekraftighed. Yes. Ja, det kan godt være, at folk synes, det er noget lort. Undskyld mig lige sprog, men de skal nok lære at forstå det på et tidspunkt. Ja. Og på et tidspunkt, så vil resultaterne materialisere sig, og så kan danskerne se, at det her har været umagen værd. Men i politik er det sådan, at man kan være meget handlekraftig, og man kan lægge nogle meget slagfærdige ting på bordet. Der går jo imod væk noget tid, før man ser, og endda før man mærker konsekvensen af det ude i samfundet. Hvis tilliden til regeringen bare daler og daler, imens de er handlekraftige, det lyder også lidt risikabelt. Altså, og det er jo egentlig det, der undrer mig lidt ved den nuværende regering, det er, at tempoet egentlig ikke er højere. Hvis man kigger på, hvad regeringen har udrettet de første måneder, den har været der, så har den afskaffet stor bededag og fremlagt et udspil til universitetsreform, som alle har glemt. Og så var der sundhedsstrukturkommission, hvor nogle kloge hoveder skal sidde og forlænge processen til, hvornår de faktisk skal beslutte noget. Og hvis jeg skal prøve at sammenligne med den regering, jeg selv var en del af, så havde den et helt, altså nogen vil sige, sindssygt tempo. Altså der var simpelthen ikke en sæson, hvor der ikke blev gennemført og besluttet 2-3 ret store, vidtrækkende reformer, fordi strategien der var, at når man så kommer frem mod snorene, fire år efter, så vil man have så mange resultater, at det er chancen for, at vælgerne belønner en. Og det er jo, kan man sige, altså en sandhed med modifikationer, fordi den regering, jeg var en del af, den endte jo sådan set med at tabe. Altså det var så kun med 8.000 stemmer, men alligevel. Jeg mener så selv, det stadig var den rigtige strategi, for det var den chance, der var. Og jeg mener også, det er den chance, der er for den nuværende regering, det er at præstere resultater. Men det kræver jo, at der er et tempo, så det kan lade sig gøre inden for en valgperiode. Og de skal turde have skyklapper på lige nu, og ikke tænke på tilliden til dem lige nu. De skal bare handle. Ja. Thomas Juhl Dam, tak for besøget. Velbekomme. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.